यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल तृतीया सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 15 नवंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम देखो भाई, परमात्मा की प्राप्ति है वो अपनी है, अपनी संसार अपना नहीं है, संसार शरीर अपना नहीं है और परमात्मा अपने खास बात है। परमात्मा अपने है और शरीर संसार अपना नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। भगवान अपने है, भगवान की बात है, अपने घर ही बात है, भगवान को प्राप्त अपने घर में जरा है। संसार ये है मुसाफरी, जाग मुसाफर देख जरा, ये मुसाफरी, ये हमारा घर नहीं है। ये बात आप मारो, कृपा करो, आप स्वीकार कर लो, जो आप स्वीकार कर रही वो ठीक है, नहीं करो स्वीकार कर लो। भगवान अपना है, बहुत बढ़िया बात है, एकदम ईश्वर आयुष जीव विनाशी, तो ईश्वर है वो पिता है सबका, सबका पिता, हम अस्सी जगत अस्सी जगत हम पिता, माता धाता पिता माँ, धा भी मैं हो, पिता मैं हो, माँ भी मैं हो, माता राम हो मत्सिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत्सिता राम चंद्र, सर्वस्व में राम चंद्र दयालु, न जाने न जाने सबने बैठे, याद है नहीं, रहेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं। अरे भगवान से दूर हो सकते नहीं, भगवान हमारे दूर हो सकते नहीं। अरे संसार साथ में रहता नहीं, संसार साथ में रहेगा नहीं और रहा नहीं रहेगा नहीं, संसार शरीर ये बात नहीं, सीधी सदर बात केवल स्वीकार करना, केवल स्वीकार करना, कोई परिश्रम नहीं, कोई अभ्यास नहीं, सीधी बात है। माँ बाप ने मानते हो तो वो संगत थोड़ी होती है, ये भाई माँ है, पूजी है माँ है मेरी, ये हमारे पूजी है पिताजी है, तो भगवान मेरे पिताजी है, माता राम हो मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत, भगवान अपने सब कुछ है, माँ बाप दादा दादी सब आप है। सिद्धि सर एकदम सिद्धि हाल है, भगवान ही हमारे जो नहीं मानी है कृपा करो, कृपा करो मानो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, कितनी आने की बात है, कितनी मौज की बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है, सच्ची बात है, सच्ची सच्ची सच्ची सुनो तो बोलो, आद्य अवतार आद्य अवतार भगवान ही प्रकट हुआ, कितनी बढ़िया बात है, क्यों सुना करना। जैसे आपकी कन्या आप कन्यादान कर देते हो तो कन्यादान करने के बाद कन्या अपनी नहीं होती, उनका वो भी बदल गया, आप वो तो नहीं रहा, ससुर आप गए थे, बैठे हुए भी प्यार है, स्नेह है, कपड़ा देते हैं, रुपया देते हैं, सब देते हैं, परंतु घर दूसरा। ऐसे हमारा घर वो है, सीधा मान लो कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे माता पिता भगवान है। भाइयों बहनों जरा ध्यान दो, कितनी बढ़िया बात है। चूको न सोरा से, चूको न सोरा से कितने नुकसान की बात है। भगवान अपना सच्ची बात है, सच्ची बात है हार देने वाली, झूठी बात है मान दुख देने वाली, महान दुख देने वाली झूठी बात उसको पकड़ लिया। ये छोड़ दो, भगवान की बात है महान आनंद सुख देने वाली, दुनिया का हित करने वाली। दान पुण्य से आप इतना सुख नहीं पहुंचा सकते जितना दुनिया को सुख पहुंचेगा। आप जैसे ही नहीं बता रहे, आज गोस्वामी जी महाराज अच्छे रहते हैं, क्यों अच्छे रहते थे भगवान के प्रत्येक बात। गोस्वामी जी महाराज चुप ही गया चुप हो जा रहे थे, कभी सीधी सीधी बड़ी वो सरल बात। कोई चाहे तो बहुत बढ़िया बात, और चाहने वाले आप आए हो और क्या तो पैसा मिलता है, कोई भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, अब क्या मिलता है, यह बात ही मिलती है जो भगवान के आप, और क्या बात है बताओ, कितनी बढ़िया बात। किसी आदमी से खटपट करोगे तो खटपट में दुख होगा ही, तो क्यों खटपट करोगे। ये बाबा अटपट चटपट लिखे को जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। भगवान के भगवान के सब भगवान है, भगवान है भगवान है सब भगवान है, सब भगवान आदि होता है, भगवान पैदा होता है सब भगवान। चेतन था जंगम था बहुत मौज की बात है, बड़े भारी आनंद की बात है, खूब सुख मनावे आनंद मनावे। जैसे बूटों में कोई जीत जाए तो खुशी आती है, खुश काम है वह खुशी है, प्रसाद भी हो खत्म मुकुत दुख मुकुत में पाप हुए, न्याय हुए, अत्याचार हुए, दुराचार हुए, दुर्बल हुए, पहले जैसे क्यों नहीं जाए मना मुख राम खीजे राम दरी चौड़े पड़े सब में कहा दबा दे सब सीता सुनाया बढ़िया सबके लिए आप सबके लिए पाप हो दुराचारी हो सचारी हो बजा लिया हो आप हो सबके लिए बहुत बढ़िया बात और सब स्वतंत्र है मैं सभी स्वतंत्र सभी भगवान है सभी अधिकारी है सभी योग्य है सभी पात्र सभी अधिकारी बढ़िया थोड़े से भी ना हो मेजमान वो सदा सदा शांति मुक्ति हो जाए सदा शांति दुख सदम जल्दी मिट जाए आख ध्यान दो सबसे कहता हूँ छोटा बड़ा बूढ़ा बालक हथियापुर सब समझ लेता हूँ एकदम सच्ची बात है किसी से भी खटपटे करोगे तो शांति नहीं होगी। मैंने कुत्ता देखा कुत्ता जो भसेगा आवेगा फिर भागेगा फिर आवेगा फिर सोता है मन में खटपटी होते कुत्ता भी सुखी देगा बैर दिया तो कितनी सीधी बात है कितनी सरल है खटपट देंगे बिल्कुल मुफ्त में कोई एक रुपये तो नहीं है खुद तो समझा बगैर से अगर मन में शांति आने को तुझे बैर गया तो भाई बाप और बेटा जा रहे थे एक आदमी गाय देता गाय क्या पिताजी एक गाय देता है ऐसा सासा एक गाय देता है अपन नए घोर चलो वो जाए बाप बेटे अपन नए घोर अपन लेवाई घोर देता अपन મારી જરૂર જરૂર ठीक खेती जाना तो नहीं बात है, खेती हमारे बिल्कुल फालतू फालतू कहीं कोई फायदा नहीं, नुकसान है नुकसान। आप विचार हो तो बिल्कुल सच्ची बात है, मौज में रहता बैर आएगा दुश्मन आकर खत्म आ गए एकदम बढ़िया बात, एकदम सच्ची बात। वो दया मारने वाले कोशिश मारे उसमें ऐसो माला पर लड़को गाय गए तो फिर देवो हमारे लड़े को हमें सारो हमें लड़े को शाम बोल रहे हो ले ली हमारे क्या मतलब कोई अंग्रेजी नहीं बोले हम जड़ो को नहीं बाजार चीज बेचे दो पैसे चार पैसे एकदम बढ़िया बात है एकदम बहुत अब ये तो सीख रहे थोड़े बाद में कोई से भी घट बैठे सुना माफ करो महाराज आप शांति वाले शांति तीसरा आदमी शांति आप अब इतनी बढ़िया चीज आप स्वीकार करो आपका बड़ा भारी उपवास मानूंगा मैं आपने बहुत कृपा की अब इसका स्वीकार करो आप मान लो तो बहुत अच्छा जब सोने देखो सच्ची बात देखो पक्की बात बता दी गाय देने थे अच्छा हम लड़े को लाई बाजार है आप अपने माल बेचते सभी अब लड़े को बदार बड़ा प्रसन्न कितनी बढ़िया बात है कितो समय बर्बाद हुए कितनी बुद्धि खराब हुए कितनी हलचल हुए कितना दुख हुए वो बिल्कुल एक पैदा है किसी तरह का फायदा था किसी तरह का कोई स्वास्थ्य होता हो तफा होता हो कोई यश होता हो वाह वाह होती हो कुछ मतलब रे नया रूपा तो लड़ा को लड़ाई बोल रहा है निकले तो गाड़ी एक है उसको तो काला अनेक जो गाड़ी उठने नहीं रे एक भी एक उसने तो नहीं गाड़िया आप गए मैं गए बने उसमें गाड़ी उठना नहीं तो रहे अमलदारे को माला पसंद होने ओ माल माला पसंद होने दाग हुआ सलामत हो गया बजा रहे मनुष्य भी है ऐसे देखो चीज क्यों ले उत्तम शरीर थे उत्तम चीज लोगे संसार में जन्म गाड़ी लेने को नहीं है सत्संग मिली गाल लेने के लिए हमारे लेवल ही को माने पसंद को तो दे तो वैज तो वैज हमारा है अब सुनाओ भगवान नाम यो लेना और लेना और लेने वो मार लाओ बजा मार लो है।